NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Belarus is een raket neergekomen vanuit Oekraïne. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Volgens staatspersbureau Belta heeft president Lukashenko meteen een onderzoeksteam naar de plek gestuurd. Belarus gaat uit van twee scenario's: een afzwaaier of een raket die is neergehaald door een Belarusisch luchtafweersysteem. De NPO heeft Omroep Ongehoord Nederland opnieuw een boete opgelegd. Deze keer ruim 56.000 euro. De Omroep werkt volgens de NPO te weinig samen bij het uitvoeren van de publieke mediaopdracht. Het journalistieke niveau van Ongehoord Nederland zou onder de maat zijn. Drie agenten die in augustus in het Gelderse Eerbeek een verwarde fietser oppikten, hebben geen schuld aan zijn dood. Dat blijkt uit onderzoek van de recherche in opdracht van het OM. De man werd onwel in de politieauto en overleed kort daarna. De agenten hebben gedaan wat ze konden om de man te redden, zegt het OM. En de drie grote lichtgevende letters van de top 2000 zijn vannacht gestolen. De letters stonden voor de deur van Beeld en Geluid in Hilversum op het Mediapark. Daar zijn het café en de studio van de NPO Radio 2 top 2000. Voor de deur staat nu alleen nog 2000. Er is inmiddels aangifte gedaan. ANWB verkeersinformatie met file bij Arnhem op de A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 6 kilometer. Je hebt een dikke 20 minuten extra nodig. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, de andere kant op dus. Tussen de grens en Duiven bij elkaar opgeteld 3 kwartier vertraging. En in Limburg op de A76 van Heerlen naar Brussel staat tussen Geleen en Stijn 3 kilometer. Door werkzaamheden ben je daar een kwartier langer onderweg. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Blunderland. Het is een speciale einde- en beginnejaarseditie van Bureau Buitenland, waarin we de monumentaalste politieke, militaire en anderszins flaters van het afgelopen jaar behandelen. Met vandaag aandacht voor de blunder der blunders, waar de hele wereld vervolgens de gevolgen van ondervond en nog ondervindt. De aanval van het Russische leger op Oekraïne. Vanuit de gedachte dat de hoofdstad Kiev binnen 3 dagen zou zijn ingenomen. Een marionettenregime zou worden geïnstalleerd. Klaar is Kees en door. Het liep allemaal een tikje anders. Maar wat bezielde Vladimir Poetin? Dacht hij echt dat dat zou kunnen? En wat wist hij eigenlijk over de deplorabele staat van zijn eigen leger? Meer dan genoeg vragen voor de dader van dienst, oud-Rusland-correspondent Michel Krielaars. Het is tijd voor Buitenland. We blunderen de grens over. Алло, привет, мамуль. Путин дурак, Киев хочет взять, а у нас это не получится. Нахуй нас отстреливали своих же, блядь, думали, что мы хохлы, блядь. Нахуй. Все подумали, что пизда нам, нахуй. Dag, moedertje. Poetin is gek, hij wil Kiev innemen, maar dat lukt ons nooit. Onze eigen troepen hebben ons goddomme beschoten. Ze dachten dat we fucking kokols waren, vuile Oekraïners. We dachten goddorie dat we er geweest waren. Al dus... Pardonnez, les mots, vrij vertaald. Russische soldaten die aan het begin van de oorlog tegen Oekraïne met thuis belden. Afgezien van het treurige beeld van de opmars gaven Russische soldaten hiermee hun positie weg, omdat ze gewoon via het open net belden, waarna de Oekraïners wisten waar ze zaten en ze met raketten konden bestoken. Het is een van de vele blunders van de Russen sinds de inval in Oekraïne in februari van dit jaar. Een door corruptie uitgehold leger, gebrek aan communicatie, voorgelogen soldaten en een arrogante en deels ook misschien wel onwetende Poetin. In deze editie van Bureau Blunderland proberen we minutieus de Russische blunders uit te pluizen. Dat doen we met niemand minder dan Michel Krielaars, slavist, oud-Rusland-correspondent van NRC Handelsblad, schrijver en samensteller van inmiddels, als ik het wel heb, 7 boeken over Russische cultuur en geschiedenis. Goedemiddag, Michel. Goedemiddag, Chris. Eerst maar even over dit soort telefoontjes. Volgens de New York Times, je had een grote reconstructie vorige week, konden de Oekraïners door dit soort telefoontjes en ook door radioverkeer van Russische soldaten, dat door hobbyisten kon worden opgepikt, precies weten waar de Russen zaten bij die opmars naar Kiev. Wat zegt dat amateurisme jou? Nou ja, dat zegt dus dat het Russische leger eigenlijk helemaal niet voorbereid was op een professionele aanval op een buurland. Je denkt, wat jij al zei in je aankondiging, dat dit een klus was die in 3-4 dagen geklaard had moeten worden. Nou, met zo'n leger lukt dat je dus niet, want het is die Oekraïners, die buitengewoon goed opgeleid zijn door het Westen onder meer, toch gelukt om die Russische aanval in eerste instantie af te slaan voor zover het Kiev betrof. Want ja, daar gingen ze heen. Ja, en nou ja, er zijn duizenden van dit soort fragmenten openbaar. Een ongelooflijk beeld van de oorlog gezien van Russische zijde. Als we het even over die eerste paar dagen hebben, wat is het beeld dan precies? Want er ging ook onderling van alles mis. Hè? Er werd niet afgestemd tussen eenheden. Dat horen we die ene soldaat zeggen. Ze schoten op elkaar. Ja. Nou ja, een belangrijk aspect van het Russische leger is dat de commandostructuur top-down is. Het is de generaal die zegt wat alle eenheden in het veld op een bepaald moment moeten doen. Westerse legers en ook het Oekraïense leger, daar mogen de lagere officieren in de situaties, gevechtssituaties, bepalen wat ze gaan doen. Mm. En dan heb je natuurlijk een voordeel. Dan hoef je niet eerst te bellen met het hoofdkwartier waar de generaal zit. En zeggen, we worden aangevallen, wat moeten we doen? Die generaal weet nog van niks. Dus ze zeggen, ga maar gewoon door. Mm-hmm. En verder vechten die Russische eenheden in gigantische, echt met legers, tegen de Oekraïners, die in kleine commandogroepen vechten. Dus die kunnen veel meer steken uitdelen. Mm-hmm. Waardoor je Russen dan heel snel, zeker als ze zo slecht communiceren, zeer snel te treffen zijn en uit te schakelen zijn. En dat is ook gebeurd in die eerste dagen. Ja, met andere woorden, de Russen liepen eigenlijk steeds een paar passen achter, ja, op de Oekraïners. En dat zag je, meen ik, ook in de luchtverdediging. De Russen probeerden de Oekraïnse luchtverdediging, de vliegtuigen en de raketinstallaties, uit te schakelen. Maar de Oekraïners hadden ze verplaatst en de Russen waren niet in staat om snel genoeg daarop aan te passen. Nee, en dat zie je eigenlijk tot op de dag van vandaag gebeuren. Poetin heeft vorige week een bijeenkomst gehouden met de legertop en heeft gezegd dat het Russische leger de NAVO-strategie moet gaan imiteren. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk, in feite geeft hij daarin toe dat de NAVO en het Oekraïense leger veel beter zijn. En daarmee bedoelt hij die bevelstructuur? Die bevelstructuur. Ja, ja. We komen straks nog verder over die deplorabele staat ook materieel van het Russische leger te spreken en hoe dat komt. Maar eerst even die gedachte dat ze binnen 3 dagen Kiev zouden kunnen veroveren. Waar kwam die analyse vandaan? Nou, kijk, Poetin, en dat hebben diverse analisten die ook in het Kremlin zijn geweest, bij wijze van spreken, gezegd, die krijgt dagelijks informatie van de veiligheidsdiensten. En dat zijn 3 mappen. De map binnenland, de map buitenland en de map machtsstrijd in het Kremlin. Nou, in de map, en dan moet ik me echt mappen voorstellen. Want Poetin doet niet aan computers. Okay. Die kan helemaal niet met computers omgaan. Hij heeft geloof ik ook geen mobiele telefoon. Dus alles gaat gewoon met zo'n oude kameelmap, met een stapel A4'tjes erin, de knipselmap. Dat moet de president lezen. Aangezien je in een totalitaire staat, is men altijd bang voor de leider. Mm. Zo waren de Duitsers, de ministers en de generaals bang voor Hitler. Zo zijn ze met de loop der tijd ook bang voor Poetin geworden. Dus je krijgt wat de Duitsers zo mooi noemen dem Führer en gegenarbeiten. Men praat de leider naar de mond. Dus in die mappen alleen maar waarvan ze dachten dat Poetin het wilde horen. En dat was, als wij Oekraïne binnenvallen, dan worden de Russische troepen met bloemenkransen onthaald. En dan zullen ze zo blij zijn dat ze van de fascisten, zoals de regering Zelensky wordt genoemd, verlost zijn. En fascisten is natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog het sleutelwoord om de vijand te typeren. Iedereen die tegen Rusland is, wordt als fascist neergezet. Terwijl je ook kunt afvragen wie nou de echte fascisten zijn in deze oorlog. Dat is toch eigenlijk Poetin als de grote fascistenleider. Ja, en wat ik toch niet begrijp, Poetin is zelf een inlichtingenman. Gepokt en gemazeld in de KGB sinds de jaren 80 in de DDR. Jaren 70 geloof ik zelfs al. Die weet ook hoe zijn eigen veiligheidsdienst werkt. Die kent ook dat soort mechanismes. Denk je dat hij echt geloofd heeft dat ze met bloemen zouden worden ontvangen? Ja, ik denk het wel. Kijk, het kan natuurlijk dat een leider, en zeker iemand als Poetin, die zich altijd opsluit in het Kremlin of in een van die andere paleizen, die heeft natuurlijk helemaal geen contact meer met de samenleving. Hij ziet, hij denkt in complotten. Hij ziet de kwaliteitspers, zoals we dat hier noemen. Er zijn hele goede kranten in Rusland die nu allemaal verboden zijn, die vaak heel goed dingen analyseren. Die leest hij niet, want hij denkt dat dat propaganda is door Amerika aangestuurd. Dus je hebt een soort paranoïde geest. Die paranoïde geest van Poetin is alleen maar versneld geraakt, opgejaagd geraakt tijdens die coronacrisis. Want hij heeft zich gewoon echt 2 jaar lang opgesloten in een bunker 300 meter ergens onder het Kremlin of in de Oeral, daar zat hij. En af en toe ontving hij daar iemand. En dan heeft hij een kleine entourage van oud-KGB-vrienden uit Leningrad. Dat zijn de oligarchen van vandaag de dag, niet meer die zakenmannen waar we het vroeger over hadden. Mm. En van die kerels ontving hij er nog maar één de afgelopen maanden. En dat was Kovaltsjoek, directeur van de Bank van Rusland. Een hele belangrijke man. En ook een havik. En zelfs die heeft tegen een vriend gezegd, die het weer tegen iemand van de New York Times heeft gezegd, dat Poetin geobsedeerd was met Oekraïne en met het halen van zijn gelijk. En dat is natuurlijk ook het idiote wat er nu aan de hand is. Want Poetin weet dat als hij deze oorlog verliest, dat dit zijn einde betekent. Ja. En ook al is het pas over 5 jaar, dit is het einde. Dus hij moet die oorlog nu winnen. En hij had het niet gewild. Hij had echt gehoopt op een staatsgreep van 4 dagen. En de gala-uniformen voor die eenheden die vanuit Belarus Oekraïne binnenvullen, die lagen al klaar. De medailles waren al opgespeld. Dus ze hadden ook gedacht, natuurlijk een krankzinnig idee, dat ze in die hoofdstraat van Kiev, de Reshatik, een parade zouden kunnen houden. Een overwinningsparade zoals in 1945 in Moskou gebeurde. Ja. Even die obsessie van Poetin met Oekraïne. Dit is een fragment uit zijn speech van donderdag 24 februari, waarmee hij de inval aankondigde. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Ja, hij zegt zoiets als jullie vaders en grootvaders en overgrootvaders hebben al niet tegen de nazi's gevochten en het moederland verdedigd. En nu hebben jullie weer een nazi-regering en dat is de tegenstander van het volk. Wat is die obsessie van Poetin met Oekraïne? Nee, kijk, in feite is Poetin heel erg bang dat Oekraïne onder invloed van het Westen, eventueel als lidstaat van de Europese Unie, een modern democratisch land wordt. Het is al een democratie, het is een enorme chaos. Maar er zijn vrije verkiezingen, er is vrijheid van meningsuiting. Nog altijd zijn het die oligarchen die een belangrijke rol in de politiek spelen. Maar die bevolking, er is een maatschappelijk middenveld ontstaan. Er is een burgersamenleving opgekomen. In Rusland bestaat die niet. Dat is natuurlijk de grootste angst. Ik heb in 2011, 2012 de grote protesten tegen Poetin meegemaakt in Moskou. Toen was je correspondent. Toen was ik correspondent. Ja. Je zag die burgersamenleving in de kleine gremia ontstaan. En dat is, die is onderdrukt. Poetin heeft echt iedere oppositie onmogelijk gemaakt, uit elkaar gespeeld. Maar in Oekraïne begint het te werken. Er komen onafhankelijke rechters. Daar is Nederland trouwens bij betrokken in een belangrijk project. Het wordt een normaal land. En een normaal land, als die Russen zien dat het in Oekraïne kan, dan kan het ook in Rusland gebeuren. En je zag natuurlijk ook in 2020 de grote protesten in Belarus. Een enorme volksbeweging die opkwam tegen die president Lukashenko. Ook met geweld neergeslagen met behulp van Rusland. Poetin duldt in zijn omgeving geen moderne democratische landen. Ja, waarvan Poetin zegt, dat is onze invloedssfeer. Jullie, NAVO, EU, bedreigen ons via Oekraïne. Nou ja, dan denk je ook, Oekraïne is een soevereine staat. Er is ooit het memorandum van Boedapest ondertekend in de jaren 90. En dat zegt dat het Westen en Rusland die grenzen van Oekraïne moeten respecteren. In ruil daarvoor hebben ze hun kernwapens weggehaald. Zijn ze extra kwetsbaar geworden. En ja, dat wij ze helpen. Hè, dat het Westen Oekraïne helpt. Dat is omdat wij een soevereine staat helpen die wordt aangevallen. Het is nu mislukt, die snelle opmars. Wat voor lange oorlog het wordt, is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Dat was eigenlijk helemaal niet zo zeker. Hè? Er zijn ook scènes beschreven, Zelensky in zijn presidentiële kantoor, terwijl er voor het kantoor gevochten wordt. Bijna voor de oudere luisteraars, Allende-achtige toestanden. Ja. De president van Chili die in het paleis zat terwijl het leger een coup tegen hem pleegde. Met hulp van de Amerikanen toen. Hè? Met hulp van de Amerikanen, precies. Allende overleefde het niet, Zelensky wel. Als ze hem toen te pakken hadden gekregen, Wat was er toen gebeurd? Ja, je krijgt, er zouden 10 aanslagen op Zelensky zijn gepleegd. Er zijn dus 10 keer commandogroepen, Tsjetsjenen wordt gezegd, tot vlakbij het paleis gekomen. Vaak met behulp van inlichtingen van de Amerikanen of de Britten is het voorkomen. Stel dat het gelukt was, dan hadden ze inderdaad hun marionet kunnen neerzetten. Maar ja, hoe had het Oekraïense volk erop gereageerd? Waarschijnlijk niet, dus je had een burgeroorlog gekregen. Dat zullen we niet weten. Dat natuurlijk zullen we niet, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar de Oekraïne hadden dit nooit geaccepteerd. Nee. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Ja, voor de gelegenheid Bureau Blunderland. We bespreken de blunder van het afgelopen jaar. De oorlog van Vladimir Poetin tegen Oekraïne. A haul of captured Russian equipment. but not the kind Ukraine was expecting. A helmet that could have come straight out of a Second World War battlefield. Bandages that were handed out to soldiers in 1978. Helmen uit de Tweede Wereldoorlog, verband uit 1978. We hadden het er straks al even over. Op sociale media zijn beelden van Russische soldaten met totaal verroeste geweren. Ik las een verhaal van een militair die zegt: ik moest mijn geweer verven om te zorgen dat je de roest niet kon zien. We weten dat het Russische leger, zeker sinds de oorlog in Georgië, die jij nog als correspondent hebt meegemaakt in 2008... bezig is geweest om enorm te moderniseren. Is enorm veel geld ingestoken. Waar is dat gebleven? In de zakken van de generaals. En die hebben er mooie buitenhuizen van gekocht aan de Franse Riviera en in Toscane, zullen we maar zeggen. Hmm. Het geld is gestolen. Grotendeels. Ik heb die oorlog, zoals je al zei, in 2008 in Georgië meegemaakt. Toen heb ik de tanks zien oprukken. Maar het was heel grappig dat die Russische tanks het eigenlijk op zo'n 50 kilometer voor Tbilisi begraven. En dan hadden ze dezelfde pannen die ze nu in Oekraïne hebben gehad, wat je al zei. Ze hadden rantsoenen die nog uit de Koude Oorlog dateerden. Ze hadden de banden van de panzervoertuigen. Er was er geen jaren mee gereden. Dus die banden, dat rubber gaat dan kapot. Dus dat konvooi dat op Kiev afrolde in die begindagen van de oorlog, had voortdurend pannen en kon niet opschieten. Nou, dan heb je die geweren die je al noemde, die oude helmen. Ze hebben dus geen materieel. Dat geld is futsi. En dat geldt dus ook voor de tientallen miljoenen die in luchtmachtbasis zijn gestoken in de ontwikkeling van nieuwe gevechtsvliegtuigen of raketten. Want die zie je iedere 9e mei, de dag van de overwinning, op het Rode Plein rollen. En als je dan heel goed met je verrekijker kijkt, denk je, nou, het ziet er zo spik en span uit, maar volgens mij doet dit ding het helemaal niet. Nee. Ah ja, zo is het dus gegaan. En ook daar is Poetin ingetuind, want hij heeft echt gedacht dat leger het beste ter wereld was. En vlak voordat de invasie begon, kreeg hij bezoek van William Burns, de directeur van de CIA. Die probeerde hem nog van die invasie te weerhouden. En toen schijnt hij tegen die Burns te hebben gezegd: van moet je eens luisteren, mijn leger is net zo sterk als dat van jullie. En dan is Poetin een macho mannetje. En die zegt: we gaan het gewoon doen. We gaan het winnen. Ja. En wat ik daar dan toch eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net vroeg niet aan begrijp, is dat Poetin niet alleen een inlichtingenman is, maar zelf ook corrupt. Jij hebt het over de buitenhuizen van de generaals die nu in Toscane staan. Hij heeft zelf een gigantisch buitenhuis in de buurt van Sochi laten bouwen met gestolen geld. Hoe kan het dat hij niet weet dat dat geld dan door corruptie verdwijnt? Oh ja, dat paleis, dat is een paleis bij Sochi, dat is $1 miljard heeft dat gekost. Dat geld is afkomstig van de oligarchen. Kent het systeem werkt zo. Poetin belt gewoon een oligarch en die zegt: jij moet mij 200 miljoen geven, anders pik ik je hele geld in, al je geld af. Dus zo is dat gefinancierd. Hij gaat ervan uit dat toch de mensen die aan hem ondergeschikt zijn doen wat hij wil. En dat maakt hem natuurlijk extra kwetsbaar. Want de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft hem gisteren of eergisteren geroepen dat de Amerikanen het niet in hun hoofd moeten halen om Poetin als persoon te willen uitschakelen. Maar je denkt, Poetin moet zich bedreigd voelen door zijn eigen omgeving zo langzamerhand. Kijk, in alle Ruslandkundigen roepen: het enige wat een eind aan deze oorlog kan maken is een paleisrevolutie. En daar vreest hij natuurlijk voor. Ja. Wat heb jij van dat soort angst gemerkt toen je daar in 2011, 2012 was, waar je het net al over had, die tijd toen er toch behoorlijk veel mensen de straat op gingen tegen de fraudeleuze verkiezingen? Het begon heel klein. Het begon met een protest in december 2011 tegen de gefraudeerde parlementsverkiezingen. En het werd heel groot in mei 2012 tijdens de gefraudeerde presidentsverkiezingen. En toen zag je een hele grote groep betogers, zeker 100.000 mensen, wat veel is voor Moskou. En ik herinner me nog goed dat er op een gegeven moment zoveel troepen waren ingezet rondom het Kremlin, dat ik dacht, ze houden rekening met de revolutie. Want het waren niet alleen oproerpolitieagenten, het was ook het leger dat was ingezet. Mm-hmm. En ik hoorde ook, ik had altijd een deep throat, een onderminister in een kabinet, en er zijn er honderden in Rusland. En die zei aan het begin van die protesten: we zijn allemaal opgeroepen vandaag, dat was op een zaterdag, om naar het Kremlin te komen, om ons voor te bereiden op wat er mis kan gaan. Mm-hmm. Dus ze waren in die dagen wel degelijk in paniek. En na zijn herverkiezing in 2012 heeft Poetin gewoon de duimschroeven aangedraaid op iedereen. En de oppositieleider Nemtsov is vermoord in 2015. We dachten nog altijd door wat Tsjetsjenen, maar waarschijnlijk allemaal in opdracht van Poetin. Ja, en niet alleen dat hij de oppositie nog harder is gaan onderdrukken. Hij was al mee bezig, maar vanaf dat moment heeft hij zijn eigen nationale garde. Bijna een soort presidentiële garde heeft hij steeds verder uitgebouwd. 250.000 man die alleen maar gehoorzaam zijn aan hem. Ja, en dat zegt ook iets over de je had het net al over die commandostructuur van het leger, maar ook over de organisatie van het leger. Want dat valt eigenlijk in delen uit elkaar die voor een deel, soms zelfs letterlijk op het slagveld, doordat ze elkaar beschieten, ook elkaars concurrenten zijn. Hè? Nou ja, kijk, de veiligheidsdiensten zijn waarschijnlijk altijd en overal elkaars concurrenten. Dat zien wij soms zelfs in Nederland. Mm. Maar daar zijn ze natuurlijk. Je hebt die FSB die op het binnenland is. Ik ken ook een paar heel... De opvolger van de KGB, Maar daar zitten ook hele intelligente mensen bij. In het begin van de oorlog was er een Russisch opinieonderzoek waarin werd gezegd dat een groot gedeelte van het middenkader van de FSB tegen deze oorlog was. Mm. Misschien heeft de buitenlandse inlichtingendienst, de GRU, ook voormalig KGB, tegen Poetin gezegd, doe het nou maar. He, waarschijnlijk heeft die FSB gezegd, doe het alsjeblieft niet. De hele zakenelite heeft ook gezegd, doe het alsjeblieft niet. Die werden, die zakenmensen werden, ik geloof, op die donderdag 24 februari in het Kremlin uitgenodigd. Die zaten als kippen uit onweer te kijken. En die schrokken zich rot, want die hebben natuurlijk hun bezittingen grotendeels in het buitenland. Maar ja, die hebben natuurlijk hun fabrieken in Rusland staan. Ja. Maar als er in die FSB zulke intelligente mensen zitten, en als dit dan eigenlijk misschien wel tegen hun zin is gebeurd, wat zou daar dan kunnen broeien? Ik begrijp dat jij dat ook niet precies weet. Niemand weet dat natuurlijk. Maar kijk, in theorie kun je je voorstellen, er is een middenkader, dat zijn de kolonels, zeg maar. Die zijn rond de 50. Daarboven staan de generatiegenoten van Poetin, mannen in de 70, dat zijn de generaals. Die kolonels, die worden natuurlijk bevorderd met de jaren. En als die een plan kunnen smeden en in de buurt van Poetin kunnen komen, kun je je voorstellen dat ze iets voor elkaar krijgen. Maar ja, ik weet ook, ik had een contact binnen de FSB, en die zei altijd, mijn generaals, die doen niets aan terrorismebestrijding. Die zijn de hele dag bezig om de catalogus van luxe jachten te lezen, te kijken, en de nieuwste Bentley of Mercedes te kopen. Dus die waren ook al door en door corrupt. Ja. En die zijn allemaal afhankelijk van Poetin. Ja. Want die weten dat als Poetin valt, vallen zij mee. En daardoor zullen ze Poetin tot het laatste moment blijven, dit regime tot het laatste moment blijven verdedigen. Ja, en wat je al zei, Poetin is voor zijn informatiepositie volstrekt afhankelijk van hun. En dan grijpt die informatie en die corruptie grijpen in elkaar. Want als jij de baas onwelgevallige informatie geeft, dan word je misschien wel op een zijspoor gezet. En dan zit je ook niet meer in dat netwerk waarin je leuk jachten kan verdienen en villa's kan kopen. Maar je zag in het begin van de oorlog ook dat de ene generaal naar de andere uit zijn functie werd ontheven. Ja. Of ze werden naar het front gestuurd en dan wisten ze, dankzij die mobiele telefoontjes, werden ze heel snel uitgeschakeld. Zoals de chef van die buitenlandse inlichtingendienst waar jij het net over had, die misschien wel Poetin uiteindelijk het duwtje heeft gegeven om dit te gaan doen. Ja. Die werd bijna meteen ontslagen. Ja. Ja. Die moet dan bloeden, hè, voor wat er is misgegaan. En reken maar dat Poetin woest is geweest. Die heeft natuurlijk lopen tieren. Jullie zijn een stelletje lamzakken. Jullie hebben hem allemaal verkeerd geïnformeerd. En op een gegeven moment heeft hij zelf ook het opperbevel op zich genomen. Ja, dat kan hij natuurlijk helemaal niet. Nee. Hij is geen militair. En hij heeft nu die Surovikov, die man die in Syrië, heel Syrië heeft plat gebombardeerd tot opperbevel. De slager van Aleppo. Dat is een vreselijke man. En je ziet het vandaag weer 120 raketten op diverse Oekraïnse steden. Ja. Over een kleine 2 maanden is het dus een jaar sinds deze oorlog begon. Ik hoorde vanochtend een bericht dat de commandant van het Oekraïnse leger zegt, het zit nu helemaal vast. We kunnen eigenlijk geen van beide kan een kant op dit moment, ook door de winter. Als we al deze blunders, dit dysfunctioneren aan Russische kant op een rijtje hebben gezet, is het überhaupt nog mogelijk voor de Russen om die blunders goed te maken? Ja, kijk, Poetin gaat er vanuit, net als Stalin in de Tweede Wereldoorlog, dat hij een eindeloos reservoir aan soldaten heeft, ook al heeft hij geen geweren. En Stalin stuurde het ene leger naar het andere zonder geweren op Berlijn af. En die werden allemaal neergemaaid door de Duitsers. Maar die Duitsers dachten, ze blijven maar komen. En ik denk dat nu een deel van de tactiek is, om te laten zien van, we gaan gewoon net zo lang door tot we het hebben, ook al duurt het nog 5 jaar. Ja, maar ze hebben geen wapens. En die Oekraïners, die buitenlandse wapens, beginnen langzamerhand te komen. Die Patriot-systemen komen. Dus het zou heel goed kunnen dat de Oekraïners op een gegeven moment het voordeel op het slagveld krijgen. Ja. En dan is het vervolgverhaal dat we niet weten wat er in Rusland gebeurt. Want als Poetin verdwijnt, er is geen opvolger gecreëerd, dan kan die hele machtspyramide instorten. En dan weten we niet wat we in een land met zoveel kernwapens als Rusland, wat ons land te wachten staat. En je bent niet optimistisch, weet ik, over hoe de Russische bevolking in opstand komt, omdat de repressie inmiddels zo ontzettend groot is. Veel mensen gevlucht. Maar als er een combinatie is van de sancties die gaan werken, economische malaise en weer een mobilisatiegolf, die eerste zorgde al voor onrust, is er dan toch een kans dat daar op dat gebied iets gaat bewegen? Ik weet het niet. Kijk, er is die protesten van de afgelopen jaren, voor zover die er waren, er zitten geloof ik nu iets van 15.000 mensen zijn gearresteerd sinds het begin van de oorlog. Mm-hmm. Langere, minder lange straffen. Maar de angst is zo ontzettend groot. En mijn vrienden in Moskou, die ik regelmatig bel tijdens deze oorlog, die zijn ten einde raad. En die zeggen, zullen we naar het buitenland komen? Maar we spreken geen Engels. Wat moeten we dan doen? Ze hebben redelijk goede banen in Moskou. Dan worden we schoonmaker. Ze hebben hun kinderen, ze hebben hun ouders daar. Ze krijgen hier ook geen asiel meer. Ze krijgen geen asiel meer, las ik vanochtend in de krant. Wat natuurlijk heel erg kwalijk is. Hmm. Maar van de straat hoef je het niet te hebben in Rusland. We vragen onze blundergasten elke dag om een tip mee te geven voor de luisteraar. Jij kwam met een boek van ruim 100 jaar geleden, De Zeven Stoelen. Wat is dat voor boek en waarom moet iedereen het lezen? Ja, het is een schelmenroman van het schrijversduo Ilf en Petrov. En het gaat eigenlijk over een oplichter, Ostap Bender, tijdens de nieuwe economische politiek van Lenin. Lenin nog, ja. En het begin jaren 20. En je ziet heel goed hoe die Russische samenleving in elkaar steekt. Iedereen is corrupt, iedereen probeert elkaar te besodemieteren. En het wordt met heel veel humor verteld. Heel veel humor, hè? Ja, Ilja Petrov. Ja, ik heb het gelezen. Het is een fantastisch boek, De Zeven Stoelen. Heel veel dank, Michel Krielaars. Graag gedaan. Zometeen op NPO Radio 1 in Villa VDB, Jurgen van den Berg. Hij spreekt met strafrechtadvocaat Sander Arts. En zij gaan in gesprek over hoe kan het anders deze dagen illegaal vuurwerk. Want ook als je een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk in huis hebt, dan kunnen de straffen hoog zijn. Dat zometeen na 2 uur. Morgen zijn wij er niet. Dan is er hier in ieder geval op de zender een hele grote oliebollenquiz, heb ik begrepen. Maar maandag zijn wij er weer. Bedankt voor het luisteren. En een prettige jaarwisseling. Ja, oudjaarsavond. Ik denk dan aan een vuurwerk, een feestje, oliebollen. Waar denk jij dan aan? Podcast, natuurlijk. Podcast? Ja. Op radio? Ja, op Radio 1 en ook nog in Club Radio Radio in Amsterdam. Ah, dus ook feesten en oliebollen wel. Ja, en het mooie is, mensen kunnen er ook naartoe komen met de allerleukste podcastmakers, BN'ers en de grootste podcastsuccessen van 2022. Luister de grote podcastshow op NPO Radio 1. Zaterdagavond van 7 tot 11. Wie luistert, weet meer. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. De mooiste radioweek van het jaar met De Lijst der Lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Twee uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal.